الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز العلماء الكرام، حاضرين مجلس، الله تبارك وتعالى نے اپنے بندوں کو ہدایت پر قائم کرنے کے لیے اور قائم رکھنے کے لیے مختلف احکامات دیے، تاکہ کوئی بھی بندہ اپنے خالق و مالک سے غافل نہ رہے. اس کی ایک کھلی ہوئی مثال اور اس کا ایک بالکل ظاہری نمونہ نماز کی عبادت ہے. جو ہر مسلمان مرد عورت پر دن میں 5 مرتبہ الگ الگ اوقات میں فرض کی گئی. کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ اگر 5 ہی نماز پڑھوانی تھی تو ایک ہی وقت میں سب پڑھوا لیتے، 24 گھنٹے کی چھٹی ہو جاتی، صبح کو یا شام کو آدھے پون گھنٹے میں سب نمازیں نمٹ جاتی. لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ سو کر اٹھ کر ایک نماز، پھر دوپہر میں الگ نماز، پھر سہپہر کے بعد الگ نماز، پھر سورج ڈوبنے پر الگ نماز، پھر سونے سے پہلے الگ نماز. تبھی آپ نے غور فرمایا کہ یہ اوقات کا تعین اور الگ الگ اوقات میں نماز کی فرضیت، اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرمائیں. اگر آپ غور کریں گے تو یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو مسلسل غافل رہنے نہیں دینا چاہتے. جہاں تھوڑا غفلت کا معاملہ آیا پھر منادی نے اذان دے دی، آ جاؤ بھائی، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. اور خود قرآن پاک میں اس جانب اشارہ موجود ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. جہاں غفلت ہو پھر نماز، غفلت ہو پھر نماز، غفلت ہو پھر نماز. سوتے میں آدمی غافل ہو جاتا ہے، اٹھ کے سب سے پہلا کام نماز ہو. پھر اپنا کاروبار میں چلے گئے, کھیتی باڑی میں چلے گئے, فلاں میں چلے گئے, دوپہر ہو گئی, چلو پھر پڑھو, ابھی اسی میں پڑھے ہو. اب کاروبار شباب پر آ گیا, پینٹ لگ رہی ہے, بھری ہے بالکل, خرید و فروخت ہو رہی ہے, آوازیں لگ رہی ہیں, پھر چلو اثر پڑھو. اب سورج ڈوب گیا, تھکے تھکائے کام سے واپس آ رہے ہو, چلو پھر پڑھو. اور اب سونے کا وقت آ گیا تو اب پڑھ کے سو. تو پھیلا دی نمازیں تاکہ غفلت کا جہاں بھی ماحول بنے فوراً غفلت دور کرنے کا ذریعہ یہ نماز بن جائے. تو نماز کا مقصد خالی یہی نہیں ہے کہ کچھ رکعتیں اللہ تعالیٰ پڑھوانا چاہتے ہیں, بلکہ نماز کا اہم مقصد یہ ہے کہ بندہ یاد خدا سے کبھی بھی غافل نہ رہے. بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب اس کے بعد پھر انسان کی فطرت سے اللہ تعالیٰ جتنا واقف ہیں اتنا کوئی واقف نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ ہی نے تو بنایا ہے. وہ ہماری خوبیوں سے بھی واقف ہیں, کمزوریوں سے بھی کیا ہے واقف ہیں. لہذا ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اگر کوئی کام اکیلے کریں, تنہا کریں, تو جلد ہی سستی آ جاتی ہے, اوب جائیں گے, ٹال دیں گے, ٹرخا دیں گے. اس لیے اللہ تعالی نے حکم دیا کہ نمازیں جو ہیں گھر پہ نہیں پڑھنی, نماز مل جل کے پڑھو مسجد میں جا کے. فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا بالمسجد, جو آدمی مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے اگر وہ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز نہ پڑھے تو گویا کہ اس کی نماز بالکل صفر بٹا لڈو ہے, کچھ نہیں. لا صلاۃ. اور اگر مسجد میں چلا گیا, چاہے بالکل دو قدم اٹھا کے گیا ہو, 27 گنا پکی تول کا, وہ نہیں کہ ہلکا پھلکا, 27 گنا تو ملنا ہی ملنا ہے. اور میاں اگر دور سے چل کے آیا تو جتنے قدم چلے گا اتنے ہی قدم نیکیاں اسے ملیں گی اور گناہ مٹیں گے. اور جناب مسجد میں آ گیا تو فرشتوں کی دعا مفت میں ملے گی رونگے میں. نماز میں ابھی 10 منٹ, 15 منٹ, 5 منٹ پہلے ہی آ کے بیٹھ گئے, قرآن پڑھ رہے ہیں, نوافل پڑھ رہے ہیں, موقع ہے تو نہیں کچھ بھی کر رہے, بیٹھے ہیں خالی, فرشتے دعا دے رہے ہیں اللہم اغفر لہ, یہ جو بیٹھا ہے اللہ اسے معاف کر, اللہم ارحمہ, اللہ اس پہ ذرا نظر رحمت ڈالی. تو جسے فرشتوں کی مقبول مستجاب دعا چاہیے مسجد میں آ کے خالی نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے, میٹر شروع ہو جائے. اور یہ مسجدیں فرشتوں کے مراکز ہیں, یہاں فرشتے ہر وقت رہتے ہیں, جیسے بازار شیطانوں کے اڈے ہیں اور مسجدیں فرشتوں کے مراکز ہیں. جب یہاں آ کر آدمی وقت گزارے گا تو فرشتوں کا اثر اس پہ پڑے گا, صحبت کا اثر پڑے گا. نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا, برائیوں سے بچے گا, توبہ کرے گا. دن میں 5 وقت ایسا آدمی کرے گا تو بتاؤ اس کے دل میں نور پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس کے دل میں صفائی آئے گی کہ نہیں آئے گی, اس کے جذبات اچھے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اس لیے حکم دیا جا رہا ہے مسجدیں آباد کرو, مسجدوں سے اپنا رشتہ جوڑو, اس سے اجتماعیت کی شان پیدا ہوتی ہے. ہر نماز محلے کی مسجد میں پڑھنی ہے 5 وقتہ, اور ہفتے میں 1 دن جمعہ کی نماز جامع مسجد میں پڑھنی ہے. جب تک اسلامی حکومت قائم تھی تو حکم یہ تھا ایک آبادی میں ایک مسجد میں جمعہ ہوگا, بس ایک آبادی میں ایک مسجد میں جمعہ ہوگا, جو سب سے بڑی مسجد ہے. اسی لیے فقہا نے شرط لگائی ہے کسی بھی مسجد میں نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے پہلے امام المسلمین سے اجازت لے کے آؤ. تو اب چاہے وہ 50,000 کی آبادی کا شہر ہو یا 25,000 کی یا 10,000 کی, ایک مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے. اور جمعہ کا خاص حکم یہ ہے, ذرا غور سے سنیے گا یہ بات, علماء بھی سنیں, ائمہ بھی سنیں, عوام خواص بھی سنیں. شریعت کی روح کیا ہے, مزاج کیا ہے, کیا چاہتی ہے شریعت؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو, جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے تو اللہ کی یاد کی طرف, یعنی نماز جمعہ پڑھنے کے لیے دوڑ پڑو. فسعو الى ذکر اللہ وذروا البیع, دکانیں وکانیں سب بند کرو, تالا لگا دو, سناٹا ہو جائے مسلمانوں کے بازاروں میں. جیسے ہی جمعے کی اذان ہو سب دھار در شٹر بند, سب چلے جاؤ جامع مسجد. وذروا البیع. اب نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر ایک آبادی میں ایک جمعہ ہو رہا ہے تو وہی منظر نظر آئے گا جو ہر سال عید میں نظر آتا ہے. اجلے اجلے کپڑے پہنے سب ایک جگہ چلے جا رہے ہیں, کوئی مسجد یہاں کافی نہیں رہے گی, سڑکوں پہ نماز ہوگی, ہر ہفتے جام لگے گا, اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوگی. بتاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب کیا ہونے لگا, ہر چھوٹی بڑی مسجد میں جو مسجد بنے جھٹ جمعہ, 5 وقتہ پوری ہو یا نہ ہو جمعہ ضرور ہو. جمعے کی شانی گھٹ گئی. کسی مسجد میں 15 آدمی ہے, کسی مسجد میں 35 آدمی ہے, جمعہ ہو رہا ہے. اس لیے فقہی اعتبار سے اجازت ہے ضرورتاً کہ ہر بڑی آبادی کی مسجد میں جمعہ ہو سکتا ہے, اس میں شک نہیں, لیکن افضل اور اولا یہ ہے کہ کم سے کم مسجدوں میں جمعہ ہو. جو بڑی مسجدیں انہی میں جمعہ ہو, چھوٹی مسجدوں میں جمعہ نہ ہو. ہم لوگوں کے بچپن تک دیوبند میں کل 3 مسجدوں میں جمعہ ہوتا تھا, جامع مسجد, چھتے کی مسجد, خانقاہ کی مسجد. اب یہ رفتہ رفتہ سب جگہ ہونے لگ گیا. تو وہ جو شان و شوکت ہے جمعے کی جو شریعت چاہتی ہے یہ جب ہی قائم ہوگی جب جمعے کی مسجدوں کی شان الگ ہو عام مسجدوں کی بات الگ ہو. اسلام اجتماعیت چاہتا ہے اور جب تک آدمی جمعہ نہ پڑھ لے اسے جمعے کی تیاریوں میں لگے رہنا چاہیے. آج کے دن یہ ہے, اسی لیے حکم ہے جو سب سے پہلے مسجد میں آئے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب, جو اس کے بعد آئے گائے کی قربانی کا ثواب, بھینس کی قربانی کا ثواب, جو اس کے بعد آئے بکری کا ثواب, پھر آئے مرغی کا ثواب, پھر آئے تو انڈے کے برابر ثواب, اور جب خطیب صاحب خطبہ کے لیے نکل کھڑے ہوں تو وہ جو کھاتا لکھنے والے فرشتے ہیں وہ بھی رجسٹر بغل میں دبا کے خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں. بات رو اس کھاتے میں کچھ نہیں لکھا جائے. ہمارے مشائق کا یہ طریقہ رہا, جمعے کے دن جب تک جمعے کی نماز نہ پڑھ لیں بس جمعے کی تیاری میں لگے رہے یا جمعے کی عبادات میں لگے رہتے ہیں. صبح ہی سے انتظار رہتا ہے ان کو ہر ہفتے کہ اب جمعہ آنے والا ہے, غسل کرنا ہے, اچھے کپڑے پہننے ہیں, صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے, درود شریف کا اہتمام کرنا ہے, سورہ کہف پڑھنی ہے, مسجد جلدی جانا ہے. مسجد میں جلدی نماز بھی ہونی چاہیے, یہ بھی فقہا نے لکھا ہے. ظہر کی نماز میں تو فرق ہے, سردی میں پہلے گرمی میں دیر میں, لیکن جمعے کی نماز سال بھر جلدی افضل ہے. ہاں جب جمعہ پڑھ لو, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. نماز پڑھ چکے, اطمینان ہو گیا, اب چلے جاؤ جہاں جانا ہے, جاؤ بازار میں, جاؤ کھیتی میں, جاؤ فلاں جاؤ, اللہ کا فضل تلاش کرو, کچھ نہیں. لیکن آج جمعے کا اہتمام ہونا چاہیے. اور یہ تجربہ ہے, جو آدمی جمعے کا اچھا اہتمام کرے گا اس کا ہفتہ دین کے اعتبار سے اچھا گزرے گا, اور جو آدمی رمضان کا اہتمام اچھا کرے گا اس کے 11 مہینے اچھے گزرے گا. ایک ہاتھ سے لو ایک ہاتھ سے دو. تو بہرحال مسجدوں سے ہمارا ربط مضبوط ہونا چاہیے, مسجدوں میں دل اٹکا رہے, جماعت کی نماز کا اہتمام ہو. ایک ایسی للک پیدا ہو جائے کہ جب تک آدمی جماعت سے نماز نہ پڑھے تو دل میں کسک محسوس ہو, اگر چھٹ جائے تو دل غمگین ہو جائے, افسوس ہوا کہ آج جماعت کی نماز رہ گئی. یہ مومن کی شان ہونی چاہیے. اور ہر آبادی میں مسجدیں ہوں, اور مسجدیں نمازیوں سے آباد, مسجدوں کی شان یہ ہے. یہ نہیں کہ بہت اچھے ٹائل لگا دو, بہت جھاڑ فانوس لگا دو, ٹکڑے لگا دو, سمجھو کہ بھائی بڑھیا مسجد بن گئی. مسجد کی اصل آبادی نمازیوں سے. آپ حضرات نے اس محلے میں اس مسجد کی تعمیر کی, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کے بدلے میں جنت میں سب لوگوں کو محل عطا فرمائے جنہوں نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے, اور اس مسجد کو آباد رکھیں, دین کا مرکز بنائیں, نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد ولك الشكر, لا نحصي ثناء عليك, انت كما اثنيت على نفسك. فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين, وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الى العالمين ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری غلطیوں سے درگزر فرما کوتاہیوں سے سر پہ نظر فرما عیوب کی صدر پوشی فرما اس مسجد کو آباد اور شاداب فرما تمام معاونین کو جزائے خیر عطا فرما دنیا میں جہاں جہاں بھی مسجدیں زیر تعمیر ہیں ہم سب کی بآسانی تکمیل کے فیصلے فرما ان سب کی آبادی کے فیصلے فرما جو ویران ہیں ان کو بھی آباد فرما جہاں ضرورت ہے مساجد نہیں ہے وہاں نئی مساجد کی تعمیر کے اسباب پیدا فرما تمام رکاوٹوں کو موانع کو دور فرما الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما بیماروں کو شفا عطا فرما قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگا ہمارے لیے خیر ہے وہ بھی عطا فرما ہمارے اساتذہ والدین مشائخ اعزہ اقربا محبین متعلقین محسنین معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما ہماری نسلوں میں دین و ایمان کی بقا کے فیصلے فرما جو لوگ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں عافیت والے رشتے نصیب فرما جہاں جہاں بھی الہ العالمین ہو جائیں پریشان ہیں ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی قدر و محبت پیدا فرما خوشگوار ازدواجی زندگی نصیب فرما ہر قسم کے تنازعات سے ہم سب کی حفاظت فرما ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد